Grają premierowy materiał z albumu Endless Mystery. Szczegóły na bokwaw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W białostockim szpitalu zmarł 11-letni chłopiec, który sam zrobił petardę i odpalił ją na podwórku. Specustawa powodziowa trafi do Sejmu. Przepisy, które mają pomóc zapobiegać kataklizmom, przyjął rząd. Mazowiecki konserwator zabytków nie wyklucza odtworzenia spalonej ponad 200-letniej drewnianej dzwonnicy na warszawskim Kamionku. Nie żyje 11-latek, który po wybuchu petardy trafił do szpitala w Białymstoku. Wiadomo, że w wyniku eksplozji chłopiec doznał licznych obrażeń. Placówka nie udziela innych informacji na ten temat. Sprawę wybuchu bada policja. 11-latek był przetransportowany do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano w jednej z miejscowości w powiecie wysokomazowieckim. Podlaska policja informowała wcześniej, że petardę chłopiec skonstruował sam, miał zebrać materiały z kilku lub kilkunastu petard niewiadomego pochodzenia i złożyć z nich jedną. Zrobił ją prawdopodobnie w domu we własnym pokoju. Policja podała też, że rodzice chłopca byli na miejscu w domu, byli trzeźwi. Specustawa powodziowa przyjęta przez rząd. Projekt trafi teraz do Sejmu. Zakłada możliwość wykupienia przez Wody Polskie nieruchomości narażonych na żywioł i zbudowanie w tych miejscach zbiorników retencyjnych czy wałów przeciwpowodziowych. Michał Makowski. Sprzedaż nieruchomości pod budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych będzie dobrowolna. Właściciel otrzyma od Wód Polskich 120% wartości budynku i działki sprzed powodzi. Mieszkaniec terenów zalewowych będzie mógł zażądać wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa, mówi Tomasz Kułakowski z Kancelarii Premiera. O ile budżet na to pozwoli, to Wody Polskie będą również rozpatrywały wykupy nieruchomości obywateli, którzy o to poproszą. Odszkodowania za straty po powodzi dostaną za to właściciele zniszczonych lokali usługowych. Spółdzielnie mieszkaniowe również będą mogły ubiegać się o pieniądze na remont części wspólnych. Czyli piwnica, klatka schodowa i będzie to między 50 a 70% wartości całego remontu. Za to na terenach przeznaczonych do wykupienia nie będzie można stawiać nowych budynków. Michał Makowski, Polskie Radio. Odtworzenie spalonej dzwonnicy na warszawskim Kamionku będzie możliwe dzięki stworzonej wcześniej dokumentacji, napisał w mediach społecznościowych mazowiecki konserwator zabytków. Wieczorem spłonął najstarszy drewniany obiekt na warszawskiej Pradze, miał ponad 200 lat. Ogień gasiło 5 zastępów straży pożarnej. Ustalaniem przyczyn zajmuje się policja. Cała konstrukcja drewniana spłonęła, natomiast szkielet, który był wykonany z elementów metalowych, w dalszym momencie stoi. Mówi kapitan Łukasz z Gdańskiej ze Stołecznej Straży Pożarnej. Dzwonnica powstała w 1817 roku, ma dwa dzwony, z których starszy powstał w 1722. Pół wieku temu została wpisana do rejestru zabytków. Jutro do Polski zawita lato. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni, ale nagły wzrost temperatury, z jakim mamy do czynienia od początku tygodnia, nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie. Takie istotne zmiany w pogodzie są obciążające dla organizmu człowieka, który potrzebuje określonego czasu, żeby przystosować się do nowych warunków pogodowych. Czas tej adaptacji jest różny dla różnych osób. Szybkie ocieplenie w połączeniu z istotnym spadkiem wagowej zawartości tlenu u wielu osób może wywoływać senność i wydłużenie czasu reakcji. Ostrzega Grzegorz Kaliński, specjalista IMGW od prognoz Biometeo. Więcej o pogodzie po sporcie. Na sprzedaż wystawiono sklep z antykami z filmu o słynnym misiu Paddingtonie. Cena w przeliczeniu ponad 20 milionów złotych, relacjonuje nasz londyński korespondent. Pracował tu filmowy pan Gruber, uchodźca z Węgier, z którym miś uchodźca nawiązał nić porozumienia. W rzeczywistości sklep nazywa się Alice's. Kiedyś na Portobello Road takich miejsc było więcej, dziś zostały tylko 3. Ceny najmu rosną, o czym świadczy także sumka, którą trzeba wysupłać, by wejść w posiadanie lokalu. Potrzebne byłoby państwu 4,5 miliona funtów. Dodajmy, że cała okolica jest bardzo filmowa, w końcu nieopodal znaleźć można drzwi ze słynnej sceny Sto właśnie miłość. Carol Singers. Jest także księgarnia, miejsce spotkania Williama i Anne w filmie Notting Hill. Can I help you? Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. No, thanks, I'll just look around. Prawdziwie filmową scenerię przybliżył państwu Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. Barcelona i Paris Saint-Germain awansowały do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów, ale był to awans w obu przypadkach, który rodził się w bólach. Emocji nie brakowało. Stadion Signal Iduna Park eksplodował, kiedy gole zdobywała Borussia Dortmund. Ekipa prowadzona przez Niko Kovacza przegrała przed tygodniem 0-4 z Barceloną i dzisiaj grała z pełnym poświęceniem. Trzykrotnie Wojciecha Szczęsnego pokonał Girassi, a jednym trafieniem odpowiedziała Barca. Zresztą był to gol samobójczy. Borussia strzeliła jeszcze 2 gole, ale nieuznane. Ze spalonego. Robert Lewandowski grał do 86 minuty. Dzisiaj dość wyciszony, bez gola. Podsumowując, 3-1 dla Barcelony. Najedli się strachu zawodnicy Paris Saint-Germain. Przed tygodniem wygrali w Paryżu 3-1, a w Birmingham z Aston Villą już prowadzili 2-0, ale The Villans z Mattim Cashem w wyjściowym składzie strzelili 3 gole i zrobiło się gorąco. Jednak 3-2 nie wystarczyło. PSG gra dalej. Jutro kolejne mecze ćwierćfinałowe. Real potem jak przegrał 0-3 w Londynie podejmie w Madrycie Arsenal, a Inter na San Siro zagra z Bayernem. W Monachium na Radzurii wygrali 2-1. Na naszym krajowym podwórku nie grali, ale zaszły zmiany na ławce trenerskiej Górnika Zabrze. Na 6 kolejek przed zakończeniem sezonu Ekstraklasy pracę stracił Jan Urban. Zastąpi go dotychczasowy asystent Piotr Gierczak. Skoro o trenerach mowa, to nowego selekcjonera ma reprezentacja piłkarzy ręcznych. Został nim Hiszpan Jota González. A w siatkówce rozpoczęła się walka o Mistrzostwo Polski w Ekstraklasie Kobiet. Pierwsze spotkanie dla dewelopresu Rzeszów. Rzeszowianki pokonały Łódzki Klub Sportowy 3-0. Rywalizacja potrwa do 3 zwycięstw, a kolejne spotkanie w piątek w Łodzi. A już tej nocy w NBA rozpoczyna się druga część sezonu. Na początku drużyny z miejsc od 7 do 10 z każdej konferencji walczą w mini turnieju o ostatnie 2 lokaty dające awans do playoffs. Play-in stworzono, aby uatrakcyjnić rozgrywki i także wyeliminować kombinowanie niektórych drużyn na koniec sezonu, gdyż często przed 2020 rokiem, kiedy baraże weszły do kalendarza NBA, pojawiły się takie zarzuty wobec klubów. Ruszamy po play-offy. Słyszymy w spocie promującym baraże. Drużyny z miejsca 10 w poszczególnych konferencjach muszą wygrać 2 spotkania, aby awansować do drugiej części rozgrywek. Dzisiaj przed nami mecze Orlando Magic z Atlantą. Zwycięzcy tych par uzyskają awans. Przegrani zmierzą się z wygranymi jutrzejszej konfrontacji drużyn z miejsc 9-10, czyli Bulls Heat i Kings Mavericks. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Baglowski. A Sport w Trójce wraca jutro o 7. Deszcz będzie już nad ranem zanikać i dzień ma być pogodny. Termometry pokażą od 26 stopni we Wrocławiu do 22 w Warszawie. Chłodniej jedynie na krańcach północno-wschodnich. Autopromocja. Daj się ponieść pozytywnej wibracji w Trójce. Czy słyszysz, jak gra Jamajka? Rewolucja miłości zapisana w dźwiękach. Reggae, dub, ska, rocksteady, dancehall, world music. Przytul ucho do strefy dread. Bądź moim gościem w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Ludzie w ubraniach. Program, który opisuje to, w jaki sposób żyjemy sobie w społeczeństwie, w kulturze, z ubraniami w ubraniach, wobec ubrań, jak się sytuujemy jednostkowo i w relacjach z ubraniami. Ja się nazywam Karolina Sulej. Program wydaje Michalina Bieńko, a realizuje Ewelina Milik-Danielska. I dzisiaj będziemy rozpracowywać bardzo ciekawy moim zdaniem problem, no właściwie może nie tyle problem, co obszar, sprawę związaną zarówno z jednostkowym sposobem wyrażania się, jak i tym, jakie to powoduje, powiedziałabym, konsekwencje relacyjne, jak to jest systemowo opowiadane i w jaki sposób się to może pokoleniowo zmieniać. I po tym długo trwającym wstępie chciałabym już bardzo serdecznie powitać moich gości, którzy mi będą pomagać ten temat opracowywać. Gości, którzy z różnych stron ten temat pomogą mi też obejrzeć. Chciałabym bardzo serdecznie powitać w studiu Antoniego Ryla z Stowarzyszenia Senat na Ty. Z projektu Senat na Ty, niegdyś Gadka Senacka, dialogi senackie, to jest ważne, bo wtedy można też wyszukiwać nie tylko po Senat na Ty, ale też Gadka i znaleźć bardzo wiele ciekawych materiałów, więc dobrze pamiętać obie te nazwy i Twoje przyporządkowanie. Oraz bardzo serdecznie chciałam powitać Błażeja Wodyńskiego z Stowarzyszenia Umarłych Statutów. wiceprezesa tegoż stowarzyszenia. I poprosiłam was tutaj, abyśmy porozmawiali o sprawie, wydaje się, błahej, ale jak się okazuje uznanej, także opatrzonej pieczątką, że tak powiem, istotności przez polski parlament, ponieważ zdradzę tutaj, spotkałem się z tematem ubrania w szkole, bo to będzie nasz temat, szkoła i ubrania, uczniowie i ich wyglądy i jak to działa bądź nie działa, właśnie w Gadce Senackiej, która organizowała debatę w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. I tam pełna była sala, pełna opinii, pełna uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek. I ten temat jest tak fascynujący, moim zdaniem, i tak wieloznaczny, że chciałam jeszcze pogadać. Miałam wiele pytań i bardzo się cieszę, że będę mogła wam te pytania zadać. Może najpierw bym zaczęła od takiego rzutu z góry, tak? Jakby spojrzenia takiego na teorię. Jak to przynajmniej w teorii wygląda, więc najpierw bym się do ciebie, Błażeju, zwróciła. Czy w ogóle ten temat ubrania, wyglądu jest jakoś regulowany w statucie szkoły, czy hulaj dusza? Tak, no, ubrania powinny być, styl ubierania się powinien być regulowany przez statut szkoły. Co do tego dwie możliwe drogi. Pierwsza jest taka bardziej ogólna. Wynika to z artykułu 99 punktu 4 ustawy Prawo Oświatowe. Uch, widać, że jesteś na prawie. No, dobra. To prawda. No też nasze stowarzyszenie zajmuje się głównie prawem, tak, to może to podkreślę, tego będę starał się tutaj tak prawnie do tego podchodzić. Natomiast regulacja ta mówi o tym, że statut szkoły musi regulować zasady ubierania się. Aha. Zasady powinny być jak stosunkowo ogólne, ale również jak najbardziej możliwie dokładne, żeby nie używać pojęć nieostrych, żeby nie używać pojęć, które można różnie interpretować. Okej, to podaj jakiś przykład. Przykładem takim, który jak nie można regulować, byłoby na przykład stwierdzenie, że ubrania mają być schludne, gdyż jest to zbyt niejasne określenie i każdy tak naprawdę może określić, że inaczej wygląda ten schludny ubiór. Więc takich sformułowań powinno się unikać. Ale natomiast można uregulować, że ubrania powinny być z jakiejś odpowiedniej długości, tak? Czyli że na przykład nie odkrywać zbyt dużo ciała. Oczywiście to też jest kwestia, tak powiem, interpretacyjna, żeby nie było od razu, że trzeba nosić tylko długie ubrania, bo to już mogłoby wchodzić w tą drugą regulację, której bym też poruszył. Mianowicie następny artykuł, artykuł 100 ustawy Prawo Oświatowe, mówi o stroju jednolitym szkolnym, zwanym potocznie mundurkami. No właśnie. Dlaczego to podkreślam, że regulowanie w statucie szkoły nie może na podstawie tego artykułu 99 punktu 4 regulować zbyt dokładnie, zbyt jednolicie, gdyż właśnie po to jest ta kolejna regulacja, która ma specjalny tryb wprowadzenia. Otóż z wnioskiem do dyrektora szkoły może się zgłosić samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców lub rada szkoły, jeżeli taka została w szkole powołana. Następnie rada pedagogiczna i rada rodziców musi wyrazić zgodę na wprowadzenie takiego stroju jednolitego. Czyli mundurka, tak? Tak, zwanego potocznie mundurkiem, a samorząd uczniowski musi wyrazić opinię w tej sprawie. Dopiero wtedy dyrektor w drodze zarządzania, jeżeli te wszystkie punkty będą spełnione, no to dopiero wtedy dyrektor w drodze zarządzania może wprowadzić wzór takiego stroju jednolitego. I to jest, dlatego to podkreślam, żeby w drodze takiej ogólnej regulacji, gdzie w statucie szkoły się pojawia jakieś zasady ubioru, nie były one zbyt rygorystyczne, zbyt restrykcyjne, gdyż jeżeli one będą zbyt jednolite, no to to już podchodzi właśnie pod materię artykułu następnego. Czyli właśnie, czyli wtedy już trzeba więcej zgód, powiedzmy, tak? Jakby większej interwencji tych wszystkich podmiotów, żeby to się zadziało. Więc ten taki statutowy, powiedzmy, wyjściowy, najbardziej rozpowszechniony, tak? Uniwersalny wzór powinien dawać miejsce jednak na pewne wariacje w ubiorze. Tak, dokładnie. No to już może podkreślę, dlaczego to jest na tyle ważne, bo może słuchacze nasi nie wiedzą, że statut szkoły, co do zasady, wprowadza Rada Pedagogiczna. Dlaczego mówię co do zasady? Bo regulacja tak naprawdę brzmi w taki sposób, że to jest kompetencja Rady Szkoły. Jednakże Rada Szkoły nie jest w większości szkół powoływana. Jest to tak naprawdę mniejszości szkół, ona się pojawia. Więc wtedy kompetencje Rady Szkoły przejmuje Rada Pedagogiczna. Wobec tego... Czyli nauczyciele. Tak, tak, nauczyciele. Wobec tego te ogólne zasady wprowadzają tylko nauczyciele, a te bardziej restrykcyjne, zwane potocznie mundurkiem, powinny zostać już prowadzone w większym gronie. To też ważne jest podkreślić, że zgodę na wprowadzenie tak zwanych mundurków wyrażają tylko Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Samorząd uczniowski, no czyli właśnie. Jedyny tak gdzie naprawdę... tam uczniowie? Samorząd uczniowski, czyli tak naprawdę jedyny reprezentant uczniów. No właśnie. Wyraża jedynie opinię, która jest niewiążąca. No i nawet idąc dalej, jeżeli samorząd takiej opinii nie wyda, to nie oznacza, że mundurków nie można prowadzić, no tylko mundurki mogą być prowadzone w ogóle bez opinii, no ale to samorząd decyduje, że tej opinii na przykład nie wydaje. Natomiast no jest obowiązek, żeby dyrektor wrócił się wobec samorządu, żeby wydał taką opinię dotyczącą mundurków w szkole. No to nie wygląda to najlepiej, drogi Antoni, z punktu widzenia, że tak powiem, użytkowników ubrania, bo ich punkt widzenia w prawie, w tym, o czym Błażej powiedział, nie wydaje się dominujący, powiem tak delikatnie. Znaczy tak, myślę, że tutaj uczniowie też mogą czuć się tak trochę wykluczeni z regulowania tego wyglądu w szkole, a przecież to ich dotyczy ta kwestia, to oni przecież są podmiotem, który tutaj powinien mieć dużo do powiedzenia. Faktycznie jestem w stanie zrozumieć też tutaj perspektywę nauczycieli i ich wkład w to, aby to ta współpraca układała się jak najlepiej, ale to jest jednak współpraca ucznia z nauczycielem. I bardzo też, jak tutaj kolega powiedział wcześniej, bardzo jakoś mi to też dotyka, że ci uczniowie są jednak w pewnym sensie pomijani. To oczywiście tylko na papierze, bo to już tak naprawdę zależy, jak wygląda praktyka w szkole. Gdyż ja sobie mogę wyobrazić taką sytuację, że faktycznie opinia uczniów jest brana pod uwagę w tej kwestii. Na przykład są wcześniej prowadzone jakieś większe dyskusje, debaty no i tak dalej. Poczekaj. Ale mówię oczywiście, jak wygląda to na papierze, no bo praktyka może być w jedną albo w drugą stronę. Ale wasze Stowarzyszenie Umarłych Statutów jest też po to, żeby takie buble prawne, które nie powinny działać albo szkodzą, eliminować, prawda? I pewnie zajmowaliście się różnymi sprawami, które no właśnie tę teorię jakoś zetknęły z praktyką i było to z dużą niekorzyścią dla uczniów. Tak, znaczy eliminować buble prawne na tyle, ile możemy oczywiście, tak? No tak. Bo ustawy zmienić nie możemy jako stowarzyszenie, ale możemy zachęcać do... możemy zachęcać, tak robimy, zachęcamy, żeby tak naprawdę wszelkie kwestie, które są normowane w statucie i dotyczą w jakimś stopniu uczniów, żeby były z nimi konsultowane. Oczywiście to nie oznacza, że ostateczne słowo mają mieć uczniowie, bo to sobie na przykład mogę wyobrazić sytuację, jak uczniowie chcą na przykład zmienić system oceniania, tak, i nagle stwierdzą, że ocena dostateczna będzie od 10% na sprawdzianie, tak? No wiadomo, to trzeba zawsze zachować jakiś złoty środek, ale żeby przedyskutować to z uczniami, to zawsze do tego zachęcamy. Czy się spotkaliśmy z takimi problemami. No. Powiedziałbym, że z mundurkami jest mało pytań w naszą stronę kierowanych. Nie przypominam sobie jakichś takich konkretnych przypadków. Był chyba jedna sytuacja tylko, gdzie nie było właśnie tej opinii samorządu uczniowskiego, ale też pamiętajmy, że mundurki co do zasady są wprowadzane już od dawna w większości szkołach. Jeżeli one istnieją, raczej nie zauważam tendencji do tworzenia mundurków. Nie ma mody na mundurki. Wydaje mi się, że nie. Oczywiście nie mam na to żadnych badań. To jest takie moje subiektywne odczucie. Wobec czego większość uczniów zostaje już stan faktyczny i nie analizują tego, czy wszystko było tam odpowiednio wprowadzone. Natomiast, tak jak mówię, co do samych mundurków nie mamy pytań, ale już do takich ogólnych zasad ubierania się, czy tak można, czy tak nie można. No to dawaj, jakie pytania? No bardzo często dochodzi do pytań kolorystycznych, pojawiają się. Czy regulowanie odpowiednich kolorów w statucie szkoły, że można nosić tylko na przykład ubrania w kolorze niebieskim, jest dopuszczalne. No dla mnie to absurd. Czy to jest absurd z punktu widzenia takiego codziennego życia? No to jest jakby inna kwestia, ale tak, można dopuszczać tak naprawdę taką regulację. Naprawdę? Jest to jakieś zasady ubierania się, tak? Natomiast ja byłbym już zdania, że już regulowanie koloru konkretnego, jaki muszą nosić uczniowie, już byłoby tym jednolitym strojem, tak? Będzie jednolity kolor, wobec czego będzie to już, ten drugi tryb. Tak, no to już będzie drugi tryb. Natomiast w ogóle od tego zacznijmy, jak nam się zazwyczaj kojarzą mundurki, bo to jest jakby też zasadnicze pytanie. Dlaczego później jest problem z stwierdzeniem, czy to jest ta dyspozycja artykułu 100, czy artykułu 99 ustawy Prawo Oświatowe? No, mnie się zazwyczaj mundurki kojarzyły ze swego rodzaju marynarkami, z jakąś tarczą szkoły, tak? No ale właśnie moim zdaniem, że jeżeli jest kolorystyka jednolita, no to też już powinno być pod artykuł 100 podchodzić. Mhm. Dobrze, czyli jest, powiedziałam, problem tej szarej strefy między tym właśnie, co jest tym uniformem szkoły, których szkoła chciałaby, no powiedzmy, narzucić, tak? A tym, jakby, co jest wolnością osobistą. I chciałabym tutaj właśnie, Antoni, ciebie zapytać, bo wydaje mi się, że ten obszar wolności, szczególnie jak się dorasta w szkole, jest dosyć ważny, bo jednak to jest, no powiem bardzo potocznie, kawał życia, tak, który się w szkole spędza. I poza tym, że się tam uczy, no to jednak zawiera się tam przyjaźnie, prowadzi życie towarzyskie i jest się, w cudzysłowie, sobą w jakiś sposób. A ubranie jest tego wyrazem. Coś opowiada, tak? Pozycjonujemy się wobec siebie w szkole. No nie wiem, reprezentujemy różne typy, mamy różne gusta. Jak w tym wszystkim się szkoła odnajduje? Co ty zauważyłeś jako przedstawiciel grupy uczniowskiej, tak? Jakby nie prawa, tak? Jakby jak to w tej praktyce wygląda? Jakie są problemy? Co zauważasz? tutaj myślę, że najlepiej będzie się powołać na tą debatę, od której to wszystko się zaczęło, o tym, o czym rozmawialiśmy w grudniu 2023 roku na sali plenarnej z Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Nadal można odsłuchać to na YouTubie, bardzo tak, polecam. Tak, właśnie to chciałem jeszcze tutaj wspomnieć słuchaczom, że generalnie każda debata na początku serii dialogów senackich, czyli gadki senackiej, a teraz Senat na ty, jest dostępna do odsłuchania. Myślę, że to byłoby takie też ciekawe doświadczenie otwarcia się na inną perspektywę, dlatego że uczniowie, którzy się tam gromadzą, nie są uczniami zaktywizowanymi wcześniej, przynajmniej w większości, a są to osoby, które wyjeżdżają ze szkoły w sumie tak trochę przypadkowo. Dostają informacje, szkoła jest zapraszana do udziału, zgłasza się do nas i bierze udział w takiej debacie, a czyli uczniowie mają często po raz pierwszy okazję zobaczyć parlament od środka, a to nie jest zorganizowana grupa wycieczkowa, a siadają na miejscach senatorów i rozmawiają, dyskutują na tematy bardzo ważne. I po naszej debacie, znaczy podczas naszej debaty przeprowadziliśmy dosyć sporo takich, powiedzmy, możemy to nazwać badaniami roboczymi. Aha, no mów. I coś, co zwróciło naszą uwagę i myślę, że to już podczas samej debaty było zauważalne, to, że 70% uczniów, które spotkało się w Izbie Wyższej, uważa, że szkoła zwraca uwagę na wygląd. Mhm. I rozwijając już samą tą wypowiedź, dotyczyło to między innymi ocen. Oceniania już nie tylko z zachowania, czyli to, o czym na pewno jeszcze tutaj kolega powie, ale także takich ocen przedmiotowych. Ocen, które powinny odnosić się do wiedzy, do umiejętności w jakimś tam zakresie materiału, który jest przecież tak bardzo wskazany konkretnie poprzez prawnie tutaj, a nie do wyglądu i tego, co sobą prezentuje człowiek jako warstwa garderoby, takiej odzieży, którą sobie tutaj na sobie nosi. No bo nie? Przecież to jest interpretacja nauczyciela, tak? I też często nauczyciel nie dysponuje merytoryczną wiedzą na temat mody, tak? Czy tożsamości, a ma po prostu pewien zestaw uprzedzeń czy przekonań, które aplikuje do ucznia, tak? I jeszcze mówisz mi, że na dodatek robi to w tym obszarze, który powinien dotyczyć tylko i wyłącznie zasobów ratio, tak? Jakby intelektu, przyswajania wiedzy. Znaczy w zastosowaniu praktycznym tych wszystkich regulacji prawnych, o których wcześniej była mowa, no jest tutaj bardzo takie przerażające spojrzenie, które możemy sobie na tej podstawie zbudować. No generalnie, i co tam jeszcze? No właśnie jeszcze kolejna rzecz, już tutaj odnosząc się też do tej wcześniejszej naszej dyskusji, że aż 81% uczniów obecnych na tej debacie jest przeciwna mundurkom szkolnym, czyli jest przeciwna tej unifikacji sposobu ubierania się w szkole, czyli tym regulacjom już z tego drugiego trybu, tego co kolega mówił. Co tym bardziej wskazuje na to, że uczniowie chcą wyrażać siebie tym wyglądem. Mm-hmm. Bo wygląd to nie jest tylko zapewnienie sobie jakiegoś takiego komfortu termicznego, na przykład szczególnie w zimę, chociaż dzisiaj akurat mamy w tym tygodniu piękną pogodę za oknem, ale czego by nie mówić, no właśnie ta warstwa odzieży, którą nosimy na sobie, nie jest tylko i wyłącznie związana z naszą wygodą, a także z jakimś wyrażaniem siebie. A unifikacja tego wyglądu, tego jak się ubieramy do szkoły, bardzo mocno to ogranicza. I o tym też bardzo dużo uczniów tutaj zwróciło na to uwagę podczas naszej debaty. A ty też tak sądzisz? Ty jako Antoni osobiście? Ciężko jest mi tutaj konkretnie powiedzieć. Nie byłem nigdy w szkole, nie uczęszczałem do żadnej placówki, w której faktycznie to wnoszenie mundurków byłoby wymagane, ale w jednym z liceów, do którego miałem przyjemność schodzić, faktycznie ubiór był dosyć mocno regulowany. Może nie w takim stopniu właśnie, jak tutaj z tych skrajnych przypadków mieliśmy okazję usłyszeć przykłady, ale faktycznie dotyczyło to, były regulacje, które były respektowane. W tamtym przypadku między innymi dotyczące odsłaniania kolan, właśnie, czyli przykładowo i w przypadku dziewcząt i chłopców kolana nie mogły być odsłaniane. Czyli w twojej szkole było takie... Tak, a przypominam, że... Znaczy przypominam, bardziej jeszcze tutaj nam przypominam, a słuchaczów informuję, że ja jestem dopiero w klasie maturalnej, co oznacza, że to wcale nie było tak dawno temu. No i to z takiego zastosowania praktycznego myślę, że był duży... No i nie buntowaliście się? Nie buntowaliście się? Znaczy, mi akurat to nie przeszkadza. Ja jestem już takim człowiekiem, który tutaj ubrał się dzisiaj na nasze spotkanie w marynarkę. No właśnie chciałam powiedzieć, że tak, że ja się czuję, jakbym była z liceum przy was. Naprawdę. Mam jakąś dżinsową kurtkę, pomazaną z tyłu, tutaj mam jakieś przypinki. No czuję się wręcz, powiedziałabym, punkowa przy was, eleganckich mężczyznach młodych. Ale to jest chyba właśnie ta kwestia wyrażania siebie, w którą tutaj wchodzimy. My przychodząc do programu, jakoś reprezentujemy... Nie mamy tylko siebie, ale też nie tylko siebie, tak? Dokładnie, ale też organizacje, które nas tutaj wysłały, które zadysponowały nas, żeby opowiedzieć tutaj w tym temacie. Więc tym bardziej wydaje mi się, że no my też wyrażamy to, co reprezentujemy, jakieś swoją osobę, swoje poglądy. A tutaj no wiadomo, że jak przebywasz częściej w tym studiu, no to trochę inaczej to też wygląda, nie? Trochę inną masz rolę tutaj niż my. To prawda, no ale w szkole nie reprezentujecie nikogo innego poza sobą, prawda? Uczeń o imieniu i nazwisku, który jednak jest trochę inny niż ten drugi uczeń i ta druga, trzecia uczennica, prawda? Tak mi się wydaje, że chyba ważne jest to, żeby ten rodzaj regulacji no był tylko taki, który, no mówię najprościej, zapewni jakieś BHP, tak? Jakby, że tym strojem nie ukrzywdzi się innej osoby ani siebie, tak? Tylko co to znaczy? Pytanie. Tak, no. Może jeszcze wróćmy na chwilę do wyglądu, bo dobra. To właśnie fajnie, że to padło. Ja mówiłem przy tych regulacjach prawa oświatowego, mówiłem tylko o ubiorze i nie bez przyczyny. Otóż regulowanie wyglądu w szkole jest niedopuszczalne. To może tylko powiemy, bo to nie dla wszystkich pewnie jest jasne, że wygląd w tym ujęciu prawnym to jest to, co my byśmy nazwali, nie wiem, urodą albo tym, jak wygląda ciało, czy jaka jest fryzura, tak? W kolor włosów, kolor paznokci, tatuaże i tak dalej, i tak dalej. To my będziemy regulować jako wygląd, określali. Natomiast to jest ważne, ponieważ kiedy wchodziło prawo oświatowe w 2016 roku, ustawodawca w uzasadnieniu powiedział, że rezygnują właśnie z wyrażenia schludny wygląd, jako że jest nieostry i podlega nadinterpretacji. W tym momencie w regulacji nie ma mowy w ogóle o wyglądzie, jest tylko zasady ubierania się, bądź później jednolity strój szkolny. Wobec czego takie sytuacje jak że zakazane są farbowane włosy, zakazane są tatuaże, bo takie przypadki też się u nas spotykały w stowarzyszeniu, zgłaszali się uczniowie bądź rodzice z takimi przypadkami, są niedopuszczalne. To jest o tyle też ważne, że my w 2023 roku opublikowaliśmy naszą publikację Prawa ucznia w Polsce, raport z badań, gdzie też zadaliśmy pytanie, jak wygląda regulowanie wyglądu w szkole. 48,6, jeśli mnie pamięć nie myli, ale to było na pewno około 50% uczniów, stwierdziło, że w szkole regulowany jest wygląd, właśnie w rozumieniu farbowanie włosów, tatuaże i tak dalej. Co jest niedopuszczalne. Natomiast... Czyli prawnie, powiedzmy to głośno, prawnie niedopuszczalne jest to, żeby ktoś zwracał uwagę z nauczycieli, że jakby to, że masz tatuaże, tak? Jakby pomalowane paznokcie za jakieś długości, tak? I Długością paznokci, no jeszcze będzie ta kwestia BHP, o której mówiliśmy. Aha, no dobra, tak? Okej. Okay. Że no oczywiście pewna długość paznokci może na przykład na zajęciach WF-u być, zagrażać innym uczniom, tak? Więc na przykład, grając w koszykówkę na przykład, tak? Siatkówkę, piłkę nożną, no to jakby może utrudniać tak naprawdę i stwarzać niebezpieczeństwo. Więc oczywiście kwestia BHP, no to można do pewnego stopnia, tak? Ale już kolor tych paznokci... Nie ma znaczenia i tu regulować nie można. Okay. Natomiast ważne też jest podkreślenie, a propos tutaj było mówione, że wygląd co prawda wpływał na ocenę z przedmiotu. No tak jak już ustaliliśmy, że wygląd oczywiście nie może być w ogóle regulowany, wobec czego też nie może wpływać na ocenę zachowania. Natomiast jeżeli w szkole zostały jakieś ustalone zasady ubioru, które są zgodne z przepisami, czy są te zasady, to one, niewywiązywanie się z tych zasad, może wpływać na ocenę zachowania ucznia. Ale z zachowania, tak? Nie jest z przedmiotu. Ocenę zachowania nigdy z przedmiotu. Przedmiotu jest ocenianie tylko tak naprawdę to, co uczeń wie, to co uczeń, jakie umiejętności posiada. Och, byłoby wspaniale, gdyby nauczyciele byli tak obiektywni, prawda? Żeby to tylko też są problemy. Natomiast mam wrażenie, że akurat kwestia rozdzielenia, oceniania przedmiotu i zachowania z każdym rokiem jest coraz lepiej, że już się zauważa na ta różnica. Tak myślisz? Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda z badań, bo ostatnie badanie przeprowadziliśmy w 2023 i tam faktycznie jeszcze ten odsetek był dość spory. Natomiast mam wrażenie, że w ciągu tych ostatnich 2 lat naszej działalności, że ta ilość pytań przynajmniej zmalała. Okej. Okay. Więc jestem tak do pozytywnej myśli. No ale to będzie trzeba za kilka lat ponownie sprawdzić, czy się coś zmieniło. Dobrze, czyli tak, czyli z takich rzeczy, które wiemy na pewno, jeśli nauczyciel zwraca komuś uwagę na tatuaże albo kolor włosów, czy jakiś rodzaj właśnie, nie wiem, biżuterii na przykład, jeśli ona nie zagraża BHP, dokładnie. To nie można tego przyjąć. To jest łamanie praw ucznia, po prostu. Nazwijmy to wprost. Dobrze, to chciałam, żeby to wybrzmiało, bo wydaje mi się, że jest duża konfuzja, jeśli chodzi właśnie o te przepisy, te, które mówią o tym, co jest uwzględnione w opisywaniu wyglądu jako to, co uchodzi, a co nie uchodzi. I tak samo, jeśli chodzi o ubiór i właśnie jeszcze do tego wszystkiego te kwestie mundurko, więc musimy sobie tak to dokładnie opowiadać. To już wiemy. Dobrze. No właśnie. Jak nie wchodzimy w tę sferę, powiedzmy, mundurkową, tak, porządkującą, uniformizującą, no to mamy całą tę szarą strefę ubierania się, nie wyglądu, tak, no ale właśnie tych długości, nie wiem, co to jeszcze może być, długość strojów, ale też, nie wiem, odsłanianie ciała generalnie. Jak to wygląda, najpierw bym teraz Antoniego spytała, z praktycznego punktu widzenia w szkołach, generalnie tylko w twojej oczywiście, ale z tego, co sam widzisz, no ja nie dalej niż 2 dni temu natknęłam się na artykuł w Wysokich Obcasach na podstawie listu jednej z matek, która opowiadała o tym, że no nauczyciel bardzo mocno się sprzeciwia temu, jak ubierają się dziewczyny, odsłaniają brzuchy. No i generalnie ta kwestia dziewczęcego brzucha jest generalnie, aż się powtarzam z tych emocji, jest często podnoszona jako ten no, największy rodzaj wykroczenia, można powiedzieć, odzieżowego, które jest w ramach recydywy po prostu cały czas w szkołach popełnione przez te dziewczęta, które chcą podążać za modą. Więc chociażby to się przewija jako jakiś temat też w mediach, tak? A jak to rzeczywiście jest w szkołach z tą długością, z tym byciem niepoprawnym bądź poprawnym? Czy się o tym gada między uczniami, uczennicami? No właśnie. I dochodzimy tutaj też, to jest dużo wpakowane w jedno pytanie, wiem, ale będziemy to powoli sobie rozbierać, nomen omen. Płeć, tak? Jakby jakie znaczenie ma płeć w tych regulacjach też? Antoni. Czy tak, to faktycznie do rozbierania tego pytania przejdźmy później, się będę tak starał po kawałeczku odgryzać kawałek tego, tak, i jakoś tak, tak przetwarzać. Generalnie od samego początku tego pytania idąc właśnie, no jeśli chodzi o te rozmowy, które mamy między naszymi uczestnikami debat, tak, ale także prywatnie, to, co słyszę od uczniów różnych szkół z różnych miast z Polski, no to fakt właśnie tego, że często jakieś dostosowanie się wyglądem do innych wynika właśnie z takiego jakiegoś strachu odrzucenia, że takie prezentowanie jakoś siebie inaczej niż robi to reszta młodzieży w klasie, może się wiązać z nieprzychylnym wzrokiem ich samych na tą osobę. No tak. Więc no tak jak w przypadku, tutaj już to były bardziej skrajne opisy, no ale zdarzają się takie przypadki też, że niestety na przykład wchodzi się w jakieś takie towarzystwo, powiedzmy to teraz może górnolotnie szamrane, no właśnie z tego poczucia strachu, obawy przed odrzuceniem. Mhm. Więc na pewno warto o tym powiedzieć, że to nie zawsze wynika z chęci jakoś pokazywania siebie, tego uzewnętrzniania swoich emocji, pragnień, pasji, zainteresowań, ale też często wynika to właśnie z takiego z chęci włączenia się w ten nurt, który jakoś jest obecny w kulturze. Mm-hmm. Dokładnie. Tak. Więc chciałbym tutaj rozróżnić, myślę, że to pierwsze właśnie dostosowanie się pod innych, a dwa wyrażanie siebie. Bo jeśli chodzi o samo dostosowanie się pod innych, to tutaj mówiąc tak ogólnie, wiem, że to łatwo powiedzieć, ciężej zrobić, ale na pewno myślę, że nie powinno to mieć takiego znaczenia na ocenie takiej osoby poprzez to, jak się ubiera. My tutaj przychodząc dzisiaj do studia w marynarkach, wchodząc, no już od razu inaczej jesteśmy na pewno postrzegani, niż gdybyśmy weszli w dresach. To z pewnością ma bardzo duże znaczenie, więc dostosowujemy się jakoś pod ten nurt, który reprezentujemy, czyli ten, powiedzmy tutaj, taki formalny, reprezentatywny, oficjalny ubiór. A gdybyśmy właśnie przyszli w tych dresach, no to byśmy trochę mogli stwarzać pozory mniej poważnych osób, no i też te wypowiedzi mogłyby na przykład zostać uznane za mniej wartościowe, bo coś takiego oczywiście może przyjść na myśl nawet nieumyślnie, a jako jakoś taki nie, mało świadomy, ciężko nawet to nazwać, taka jakaś myśl, która właśnie opiniuje to, pierwsze wrażenie, kim jesteśmy. Tak. To pierwsze wrażenie, dokładnie. A druga rzecz, no to właśnie to wyrażanie siebie. W momencie, kiedy już nie reprezentujemy, tak jak było powiedziane wcześniej, tak, siebie, nie reprezentujemy nikogo innego poza sobą w szkole, no to generalnie rzecz biorąc, powinniśmy faktycznie wyrażać siebie. No i tutaj też powinna być ta granica. Powinno być nam wolno. Tak, znaczy to powiedzmy na pewno myślę, że brakuje tej wolności w szkołach, brakuje takiej tolerancji na to i to praktycznie przez całą naszą debatę właśnie był poruszany ten temat, też że brakuje zauważyłam jeszcze trochę tej wolności, że ten nauczyciel i tak jakby to wszystko się zmienia, ta rzeczywistość wokół nas jest przemieniana od tych 10 lat i to cały czas idzie do przodu, ta współpraca nauczyciela z uczniem faktycznie staje się współpracą, a nie racjami, jeszcze mieliśmy później bardzo fajną debatę, którą miałem okazję moderować, czyli właśnie o racjach i relacjach pomiędzy nauczycielem a uczniem i właśnie ograniczeniami, między innymi ustawą i ograniczaniu kontaktu ucznia z nauczycielem i tak dalej, no to już jest inny, bardziej złożony temat. Ale właśnie chodzi o to, że ta współpraca między uczniem a nauczycielem jest znacząca nie tylko w kwestii edukacyjnej, ale także w kwestii wyglądu. No pewnie. I tego, że jeśli ta współpraca, jakaś tam relacja, oczywiście przystosowana do tego, jakie role pełnimy, tak? Czyli uczeń, nauczyciel, ale dostosowana właśnie do tego poziomu, w którym jesteśmy, może pozwolić zrozumieć nauczycielowi, ucznia, tak. Że dlaczego tak właśnie się ubieram, dlaczego ja tak wyrażam siebie, że to może być coś, za czym jest ogromna historia, która jest pomijana na samym początku właśnie poprzez to pierwsze wrażenie. Dokładnie. Taki rodzaj zaciekawienia, które dobrze by było, żeby miał nauczyciel ze swoimi uczniami, tak żeby właśnie nie zakładał troski czegoś. Takiej. Tak, nie zakładał czegoś, nie oceniał bez, no właśnie, dowiedzenia się, sprawdzenia stanu faktycznego. Ja w ogóle mam takie ogromne wrażenie, powiem wam, że raz na jakiś czas właśnie taka godzina wychowawcza jest właśnie o tym, jak się uczniowie ubierają i dlaczego. I nauczyciele też mówią od siebie i się konfrontują z tym. To by było... No, też chyba wpisane w zadania godziny wychowawczej, która ma służyć nawiązaniu więzi też między wychowawcą, tak zwanym, a uczniami. No tak ja przynajmniej bym sobie to wyobrażała, ale widzę, że tu Błażej kiwa głową, że chce dopowiedzieć. Znaczy, nie tyle co to powiedzieć, no tak to powinno wyglądać, że taka dyskusja na pewno powinna mieć miejsce. Też takie zbyt restrykcyjne, moim zdaniem i zdaniem stowarzyszenia, zbyt restrykcyjne regulowanie tego ubioru nie jest korzystne tak naprawdę. Aha. Jest taka oczywiście możliwość, tak? Jest ten jednolity strój szkolny, on może być restrykcyjny, ale czy jest to dobra droga, no to już jest jakby inna kwestia, tak? Natomiast no jakie zasady regulowania tego ubioru po pierwsze muszą być, bo wynikają z ustawy, a po drugie też w jakiś sposób powinny być, tak? Bo czasami... Z bardzo prostej przyczyny, no jednak szkoła ma też funkcję wychowawczą, funkcję edukacyjną, wobec czego nie zawsze każdy strój jest odpowiedni. Teraz co mam na myśli? No mieliśmy taki przykład, że uczniowie przyszli do szkoły w stroju plażowym tak zwanym, tak to nazwijmy, no w kąpielówkach no, po prostu. No taki performance chcieli sobie zrobić. Z tego co pamiętam, akurat to była sytuacja, że to był specjalny jakiś dzień tematyczny w tej szkole, więc jakby to było oczywiście dopuszczalne, tak? Więc jakby była wyjątkowa sytuacja, kiedy dopuszczają taki strój, bo... Coś w szkole się działo takiego, że potrzebny była taki dzień tematyczny, tak? Natomiast na co dzień myślę, że wszyscy się zgodzimy, że tak po prostu to być nie powinno, tak? Więc jakieś te zasady muszą być, natomiast no, naszym zdaniem nie powinny być po prostu zbyt restrykcyjne. Mm-hmm. A jak byście właśnie, no dobrze, bo ten przykład z oczywiście kostiumem kąpielowym jest już taki, no nawet kuriozalny, tak? To jest już koniec skali prawie, że. Natomiast no właśnie w tym obrębie tego, co na co dzień jest interpretowane jako dozwolone albo nie, no to jest, no ta sfera właśnie negocjacji, która moim zdaniem podlega tym relacjom, o których Antoni wspomniał, że niektórzy nauczyciele są bardziej otwarci, chcą podyskutować, mają ten swój gust prywatny bardziej liberalny, inni mają bardziej konserwatywny i ich własny światopogląd przekłada się na to, jak te ubrania interpretują, prawda? Wy mieliście taki, a propos performance'u, świetny performance w czasie tej gadki senackiej, że kilkoro uczniów, może o tym powiesz chwilę, Antoni, jeśli pamięta, że wyszło ubranych w różnych stylach. Znaczy tak, generalnie to... I mieliśmy oceniać, tak, który co... Tak, znaczy to jest coś, o czym już, tak jak wcześniej na samym początku w sumie wspominaliśmy o tym, że przyszliśmy tutaj różnie ubrani do studia na jedną dyskusję, tak, no ci uczniowie mieli nam pokazać, mieli zademonstrować, że jednak ten wygląd wpływa na ocenę tej wiarygodności wypowiedzi, wiedzy często, niestety no to się odnosi do tego, jak... Poziomu inteligencji, dokładnie, jak dany uczeń jest oceniany poprzez nauczyciela właśnie nie tylko w tej tematyce ocen zachowania, ale także przedmiotowej. Coś, co tak mi się wydaje, że tutaj chwilę temu też wybrzmiało, bo cały czas jakby krążymy wokół tych relacji nauczyciela i ucznia, ale no, trzeba zauważyć tutaj to, co chwilę temu Błażej powiedział, no to informacja na ten temat, że jeśli regulujemy, no to powinny to być takie regulacje rzeczowe, a one muszą być, dlatego że nie możemy wchodzić w żadną ze skrajności. To także wystąpiło podczas debaty, że nie możemy wejść w taką skrajność, że będziemy absolutnie otwarci na wszelkie fantazje uczniów, bo o ile przypadek z tymi kąpielówkami jest taką kolejną, no tak jak powiedziałaś, bardzo kuriozalny, to mogą być takie przypadki, kiedy na przykład ktoś ubierając się obraża czyjeś uczucia religijne. To jest też przypadek, z którym ja się osobiście nie spotkałem, ale jestem w stanie to sobie wyobrazić, że może być taki ubiór, który w jakiś sposób by uraził drugą osobę. Ale co to by było? Pójść w wodze fantazji na przykład, o matko, twoim zdaniem. Właśnie tak sobie myślałem, trochę jadąc tutaj do studia, co by to mogło być. Myślę, że ciężko byłoby mi to znaleźć jakiś taki konkretny przykład. Ale dobra, ci powiem, że na przykład ktoś jest wielbicielką muzyki tak zwanej gotyckiej, tak, czy metalowej i ma na sobie stroje zespołów, które reprezentują ten nurt i często używają takiej symboliki, która może być odebrana jako inwazyjna. Ale no, jest pewnym manifestem związanym ze sztuką, tak jakby wyrazem jakiegoś artystycznego celu. Tak? Czy to już dla ciebie byłoby za dużo? Znaczy, tak jak jeszcze nam prywatnie powiedziałem przed programem, ja jestem trochę konserwatywny w tej kwestii. Tak, dla mnie to osobiście byłoby za dużo, dlatego, że to może zostać odebrane. Oczywiście nie wchodźmy tutaj w jakieś bardzo abstrakcyjne przykłady, kiedy już odbieramy, no nie wiem, pierścionek na ręku jako jakąś inwazję wobec uczuć religijnych drugiej osoby, ale tak zdroworozsądkowo warto byłoby to na to spojrzeć, tylko cały czas jakby to jest... Każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Też mi się tak wydaje. I że to nie jest tak, że powinniśmy skreślać, stawiać kropkę na uczniu, no a powinniśmy stawiać przecinek. Okej, on się ubiera w ten sposób, przecinek. Dlaczego? Co możemy z tym zrobić? Wiesz, może być na przykład tak, że dwie przyjaciółki, jedna jest na przykład bardzo skromna i konserwatywna, ale przyjaźni się z tą, nie wiem, liberalną, dosyć powiedziałabym odważną, i one wzajemnie sobie nie przeszkadzają, bo się lubią, tak? A w przypadku jakby kontaktu z inną osobą, która jest już dalszej, nie ma tej relacji bliskości, już by coś obrażało, więc to wszystko jest chyba kwestią, no właśnie, tego case study, tak? Tego przypadku. Oni się nawet, bym powiedział, wiesz, więcej, że się uzupełniają trochę, bo dlatego, no że taka... Ale bycie... to jest natura szkoły, kurczę. To prawda, znaczy generalnie, tak jak powiedziałem, nie warto ograniczać możliwości wyrażania siebie, dlatego, że te często emocje, znajdując ujście w ubraniu, właśnie w tym takim manifestie sobą, tym swoim wyglądem i ubraniem, pozwalają wyrazić siebie w taki zdrowszy sposób, że jednak szkoła może być taką przestrzenią, aby póki nie obrażamy nikogo innego, nie urażamy jego uczuć, emocji, nie atakujemy go, to aby właśnie to było takie miejsce do uzewnętrznienia naszych takich emocji. Bo to jest okres w życiu człowieka ciężki. To jest okres dorastania. No, okres, ale kiedy... oczywiście musimy eksperymentować, wtedy dokładnie, przesadzać. Dokładnie. Są, nie? Takie, każdy jakoś ma taką swoją indywidualną drogę w tym temacie. Każde dojrzewanie każdej jednostki jest inne. Ale tutaj, jeśli już tak spojrzymy na ten wygląd, to też fajnie pokazuje, jak każdy inaczej się kształtuje. Że jedna osoba przyjdzie właśnie w marynarce na lekcję. Tak. I nie będę ukrywał, że jeśli miałbym oceniać, kto przyszedłby z mojej klasy na lekcję w marynarce, to byłbym to zdecydowanie ja. Czyli ja już bym reprezentował właśnie tą część osób, bo ja lubię takie poważne tematy, lubię dyskutować, lubię trochę historię, jakieś takie tematy polityczne, można powiedzieć, społeczne szczególnie. Więc jakoś dla mnie bardziej nawet naturalnie przypasowuje mi taka marynarka i koszula, powiedzmy. A są osoby, dla których kompletnie byłoby to sztuczne, kompletnie niepasujące do ich stylu, do ich bycia, takiego zwyczajnego, tak, nie? Tak. Więc wtedy taka może koszulka polo, albo nawet no z tym brzuchem to już jest temat, który tutaj bardziej bym prawnie pozostawił do dyskusji, bo to jest już cięższa kwestia, ale właśnie tego, żeby ta osoba wyraziła siebie, to kim jest, a nie próbowała nikogo udawać. No właśnie, na tym nam chyba zależy, prawda? Szczególnie wydaje mi się, że w tym momencie życia, kiedy jeszcze byłoby dobrze, żebyśmy ten rodzaj szczerości uprawiali, tak? A nie już się szkolili w maskach, bo i tak będziemy mieć na to dużo czasu. Byłoby dobrze, żeby szkoła była bezpiecznym miejscem, żeby tego próbować, prawda? Tak mi się wydaje. No ale dobrze. To... Jak jeszcze jesteśmy przy tych przykładach, to mi się przypomniało takie kilka sytuacji, że na przykład w jednej szkole do nas się zgłosili uczniowie, był zakaz ubierania się w sposób reprezentujący barwy klubowe. Czyli kibolski taki, tak? Kibicowski, przepraszam, nie kibolski. No i właśnie tu jest jakby ta cała konsekwencja problemu. Czy samo noszenie barw klubowych jest w jakiś sposób złe? Nie powinno być. Oczywiście to już kwestia dalsza zachowania. No ale no też nie stwierdzajmy, że każdy kibic z jakiegoś klubu jest od razu kibolem, tak? Bardzo niesprawiedliwe. Więc moim zdaniem, naszym zdaniem stowarzyszenia, taki zakaz noszenia barw klubowych byłby już niezgodny z przepisami, tak? Ale w drugą stronę zakaz noszenia ubrań, które zawierają treści faszystowskie, komunistyczne czy innych zbrodniaczych reżimów, no to jednak już jest za daleko idące dozwolenie. Jeszcze na przykład może inny przykład, bo tu było wspomniane o tym rozróżnieniu na płcie. Tak, chciałam temat płci teraz z wami poruszyć, chłopaki. Właśnie, czujcie się. To jest o tyle ważny temat, że takie regulacje się w szkołach pojawiają. Na przykład my jako stowarzyszenie od już dobrych 4 lat organizujemy co roku tak zwany konkurs na statutowy absurd roku. Zbieramy kilkanaście propozycji, kilkanaście regulacji statutowych z naszych interwencji, które przeprowadzamy w ciągu roku, a następnie publikujemy je na naszych mediach społecznościowych i nasza społeczność podaje pod głosowanie po prostu tam zwykłymi... Który najgłupszy? Tak, który jest najbardziej absurdalny, może tak, nie najgłupszy, tak, najbardziej absurdalny. Surrealistyczny, nie trzyma się kupy z rzeczywistością. I na przykład w 21 mieliśmy taki przykład, gdzie było rozróżnienie na płeć w taki sposób, że osoby płci męskiej mogły nosić spodnie, ale osoby płci żeńskiej już spodnie nie mogły nosić do szkoły i mogły być to tylko tam spódniczki czy sukienki. Więc oczywiście taka regulacja jest już dyskryminująca i też w tą stronę nie powinna iść. Albo jeszcze może bardziej absurdalny przykład, to tym razem statutowy absurd roku 2022. Szkoła stwierdziła, że jeżeli dany uczeń przyjdzie w stroju niestosownym, to otrzymuje strój zamienny. Nie było to zdefiniowane dokładnie, czym jest strojem zamiennym, ale z tego, co się dowiedzieliśmy z praktyki, były zakupione jakieś dodatkowe stroje, które faktycznie uczniowie mieli później nosić. No i znowu, czym jest ten strój niestosowny? Tak? Tam no jakieś właśnie były dalsze regulacje tego stroju, no ale nie możemy uprzeć regulacji, które uwłaczają w takim stopniu godności, że teraz uczeń przyszedł do szkoły i będzie musiał się przebierać w inny strój, jakiś narzucony przez szkołę. No mnie się to kojarzy bardzo mocno totalitarnie, tak? To znaczy, że moda jest obszarem wolności i odbiera się tę tożsamość, którą się nosi na sobie. Ja jestem badaczką takich okresów w historii, kiedy odbieranie ubrań no, było przemocą zwyczajnie, tak? I dostajesz coś, co jest niedostosowane do ciebie, pewnie nawet twojego rozmiaru, nie masz głosu tutaj, no to jest takie dokładnie więzienne wręcz, nie? Dostajesz taki uniform, wchodzisz, jest ci zabierana wolność. Moda jest pewnym rodzajem sztuki, jednak ta sztuka, póki jest właśnie z szacunkiem, z zachowaniem szacunku do drugiej osoby prezentowana, no to jest jednak bardzo piękne, że możemy wyrażać siebie, że możemy tak artystycznie trochę podchodzić do tego tematu. Tym bardziej w sumie jeszcze takie pytanie, bo powiedziałeś o tej sytuacji z płcią osób i regulacją wobec nich samych w szkole. Jak to wyglądało? Czy to jest w takim razie już bliskie takiemu unifikacji tych mundurów, czy wprowadzenia mundurków w szkołach, czy... Bo ten przykład bardzo mnie zaciekawił z takiego punktu widzenia, że ta płeć w takim znaczeniu, jeśli jest wprowadzony mundurek w szkole, to czy wtedy może być na przykład zakazane noszenie spodni dziewczętom, czy można taką wolność, czy wolność cały czas jest tutaj zachowana prawnie? Nie, naszym zdaniem to byłaby zbyt daleko idąca dyskryminacja. Niezależnie od tego, jakby to był mundurek, to też dziewczyna mogłaby nosić spodnie. Tak. Dokładnie. Nie powiedziałbym, że właśnie, że to byłoby dopuszczalne takie regulowanie, tak? To również z drugą stronę, to co prawda nie jest może nasz kod kulturowy taki polski, że tak powiem, że mężczyźni noszą jakieś spódniczki, sukienki. Natomiast, ale dlaczego nie? Jesteśmy dzisiaj już, powiedziałbym, bardziej otwarci. Tak, oczywiście. Jakby ja nie twierdzę, że to jest coś złego, no chciałem podać przykład Szkocji, tak? Że tam jednak jest to strój tradycyjny, więc to również tą drugą stronę jest, tak? No to po prostu nie powinno być żadnych dyskryminacji ze względu na płeć, jeżeli chodzi o regulowanie ubioru kulturowo w szkole. Tak. Mhm. Czyli te regulacje nie powinny obejmować właśnie tego, że jakiś strój jest przypisany wedle określonej ideologii albo gustu, tak, do jakiejś płci. Tak. Jeśli to nie obraża niczyich uczuć, tak, jeśli to nikogo nie krzywdzi, jeszcze raz to powiedzmy, to nie powinno to w ogóle wchodzić w takie intymne jednak kwestie, prawo. Tak. Mhm. Okej, okay, dobrze, to dobrze, że to wybrzmiało. No dobra, wiem, że nie jesteście adresatami do końca tego pytania, ale to może nawet jest ciekawsze usłyszeć to od osób nieżeńskich. Jak wy się czujecie z tymi rzeczywiście i także na debacie, to był bardzo gorący temat, no właśnie, pojawiającymi się uwagami dotyczącymi tego, że dziewczęta dzisiaj ubierają się zbyt skąpo, niech będzie, tak? To znaczy, że do szkoły ubierają się tak, że no, eksponują dekolty, czy brzuch, czy ramiona. Jak wy, no bo jednak jesteście nadal młodymi mężczyznami, tak? Jakby jak wy się z tym czujecie? Bo ja jako kobieta, powiem wam od razu z mojego punktu widzenia, żebyście się poczuli bezpieczniej. I ja na przykład czuję, że jak się tylko rozmawia o odpowiedzialności dziewczyn, no to jednak bardzo mocno się ten problem redukuje niesprawiedliwie, bo jednak jesteśmy w pewnym obszarze spojrzeń i wyrażania siebie wszyscy, nie? To co myślicie? Nie bójcie się. Jak to pierwsze? To mogę ja zacząć. No powiem szczerze, mnie jako przedstawicieli stowarzyszenia nie jest w tym momencie oceniać, czy strój jest zbyt skąpy, czy jest niezbyt skąpy. Ja bym na to skupiał się po prostu patrzenie, czy jest zgodny z regulacjami szkolnymi, tak? Tak jak powiedziałem. No dobra, no to jak masz krótką bluzkę, widać pępek. To co? To zależy tak naprawdę od każdej szkoły, tak? Ustawodawca przewidział możliwość, że takie rzeczy reguluje już dana szkoła, a nie ustawodawca odgórnie. Wobec czego to zależy, czy taka regulacja została wprowadzona, czy właśnie tym trybem, powiedzmy, takim ogólnym, czyli z artykułu 99 punkt 4, czy z trybu takiego już bardziej szczegółowego, tego stroju jednolitego z artykułu 100. Natomiast jak wspomniałem, długość jest dopuszczalną regulowania, żeby regulować długość w statucie szkoły, natomiast starajmy się, żeby to jest najważniejsze, żeby zachować swego rodzaju zdrowy rozsądek przy wszystkich regulacjach. Dziękuję bardzo za to. Tak. żeby nie było w tą stronę, że moim zdaniem to nie byłoby odpowiednie regulować, że nagle musimy przez cały rok szkolny chodzić tylko w długich spodniach, w długich koszulach, długich bluzach, bo to byłoby trochę już oderwane od rzeczywistości. Jednak wiem, jakie są temperatury w czerwcu, więc nie byłoby to zbyt moim zdaniem dobre podejście. Mhm. Dziękuję za tę uwagę taką porządkującą. A Antoni, jak ty myślisz? Znaczy myślę bardzo podobnie jak kolega, czyli że trzeba tutaj dać zrozumienie jednej i drugiej płci i podkreślić, że jednak najważniejsze, żeby dana osoba się czuła dobrze w tym, jak się ubiera. I w jaki sposób się ubiera człowiek, trochę daje nam takiej wolności, swobody i zarazem jakoś takiego poczucia bezpieczeństwa. To też jest ważne. W momencie, kiedy mamy ograniczane to poczucie bezpieczeństwa, nasze funkcjonowanie w takiej placówce oświaty edukacyjnej będzie gorsze. No właśnie. Jeśli na przykład mamy zakaz ubierania się w taki sposób, jak my czujemy, że jest przypisane do nas, jak my się czujemy najlepiej, to wydaje mi się, że tutaj oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, też bez badań żadnych, ale wydaje mi się, że efektywność takiej nauki będzie też niższa, bo to właśnie na podstawie takiej wolności, poczucia swobody najwięcej przyswajamy, że ten nasz umysł jednak nie jest za bardzo, nasze mózgi nie są do końca nakierowane na to, żeby coś pod presją ogromną wykonywać, a raczej właśnie w takiej swobodnej, luźnej atmosferze, oczywiście no, do pewnego stopnia, no bo jeśli przekroczymy już tą pewną granicę, no to może pójść w drugą skrajność. Ale wydaje mi się, że tak, że tutaj trzeba zrozumieć jedną, drugą płeć i przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że każda osoba ubierając się do szkoły powinna się czuć dobrze w tym, jak wygląda. No pewnie, oczywiście, że tak jest, bo rozmawiamy oczywiście jako o szkole, jako o obszarze, tak, w którym przychodzimy przyswajać wiedzę, no ale umówmy się, wszyscy wiemy, że przychodzimy tam też, no nie wiem, no zakochiwać się, tak, zawiązywać przyjaźnie, mieć generalnie kawał życia właśnie i no nie wiem, Antoni, z twoich obserwacji twoje koleżanki na pewno różnorako siebie wyrażają. To z pewnością, jeszcze na przestrzeni tego na przykład właśnie dobrym przykładem jest czy spojrzenie. Czy czujesz się przez nie prowokowany? Bardzo, codziennie. I zupełnie innym przykładem będzie na przykład spojrzenie na ten parlament i osoby, które przychodzą na te nasze debaty, to są osoby już ubrane formalnie, tak oficjalnie, właśnie wchodząc w tą rolę już do takiego miejsca oficjalnego. Zupełnie inaczej to na pewno wygląda w ich szkole. Zresztą jakoś tak się zastanawiałem o tym, że nad tym, czy to jest coś, że gdybym ubrał się właśnie w jakiś taki sposób mniej formalny, mniej oficjalny, wszedł do parlamentu, to czy ja będę, czy może to zostać odebrane jako brak szacunku do miejsca? Natomiast to już jest takie bardzo subiektywne pytanie, na które nie dam tutaj odpowiedzi i myślę, że nikt na nie nie da, bo to jest do rozeznania indywidualnego. Natomiast w przypadku no, tego ubioru dziewcząt, no to tak jak mówię, generalnie póki nie atakuje mnie tym wyglądem albo nie próbuję jakoś szczególnie zwrócić go wobec mnie, chociaż to jest jakby abstrakcyjna sytuacja, ale powiedzmy, że tak by miało być, to jest jak najbardziej w porządku. Każdy wyraża siebie, ja też ubieram się tak, jak się ubieram, mój kolega się będzie ubierał tak, jak się ubiera i to jest wszystko w porządku. Pytanie właśnie, co już z takimi wyjściami na przykład w różne miejsca, tak jak teatr, tak jak no, parlament. No tutaj można by dyskutować, to jest już trochę co innego, bo idziemy w jakieś miejsca, które w uwarunkowaniu kulturowym już wymagają trochę od nas i też historycznie. Od dorosłych również, jednolitego ubioru. Dlatego ja uważam generalnie, że w szkole okej, nie reprezentujemy nikogo poza sobą i my mamy tą wiedzę przyswoić, ta szkoła jest wobec nas, a nauczyciele są dla nas. No właśnie, to jest ważne. Dla was. Tak. To jest dla nas, że my mamy się wzajemnie współpracować, abyśmy my uzyskali tą wiedzę. To nauczyciel już tą wiedzę ma. On może jeszcze zdobyć jakieś ciekawe informacje, możemy się wymieniać doświadczeniem, to też jest super, ale ten nauczyciel jest wobec nas jednak skierowany, żebyśmy to otrzymywali wiedzę. Natomiast w takim parlamencie jestem jednak zwolennikiem, że jeśli wchodzimy w taką rolę już dosyć formalną, wchodzimy do miejsca, w którym jednak jest ustanawiane prawo i które ma duży wpływ na nasze funkcjonowanie, to powinniśmy zachować szacunek do danej lokacji. I tak pewien samo jak rodzaj miejsca, przezroczystości. Tak? Tak samo jak miejsca kultu religijnego. Jeśli dana religia zakłada, że ubiór powinien być taki, a nie inny, też powinniśmy to uszanować, dlatego że to już wykracza trochę poza to prezentowanie tylko siebie, a wchodzimy w taką sferę już, która jest no, bardziej wrażliwa na to, jak wyglądamy. Jeszcze jeden temat podniosę, słuchajcie, taki ważny temat, trochę będę takim adwokatem diabła w tym momencie, bo to jest być może kamyczek do ogródka dla osób, które są zwolennikami i zwolenniczkami mundurków. Chodzi mi o to, że w tej różnorodności szkolnej widać też często, nie wiem, pochodzenie, klasę, tak, zamożność i w związku z tym te różnice mogą nie tylko dopingować wszystkich, żeby wyrażali siebie, ale też czasem być dla kogoś trudne, tak? Bo ktoś się popisuje, że ma same ometkowane ciuchy, a kogoś nie stać na to, żeby sobie często zmieniać garderobę i z tego mogą wynikać problemy. Czy to jest teraz ten problem, który przytoczyłam, wymyślony mój jakiś abstrakcyjny problem, czy rzeczywiście czujecie, że ta kwestia jakby klasy, tak, czy bycia modnym za pomocą posiadania określonych rzeczy, to jest ważny temat dzisiaj dla was w szkole, w tym pokoleniu? To jest problem, który myślę, że może istnieć. Znowu, nie mam żadnych badań, które by potwierdzały, że faktycznie taka sytuacja mogą się wydarzać. Tylko pytanie, czy faktycznie mundurek byłby rozwiązaniem całkowicie tego problemu, czy będzie dążył do rozwiązania tego problemu. Przyznam się, że nie jestem do końca tego przekonany, gdyż zazwyczaj w zależności tak naprawdę od tego, jak mundurek jest zdefiniowany. Bo jeżeli mundurkiem byśmy określili czysto teoretycznie, że mają być to spodnie o kolorze czarnym, koszulka o kolorze czarnym i powiedzmy to jest koniec i to jest jakby ten mundurek, no to możemy uznać, że faktycznie to by dążyło do niwelowania tych różnic. Ale też niekoniecznie, nie? No bo to ale zawsze... Ale też niekoniecznie, oczywiście. Natomiast w drugą stronę, jeżeli byłby to mundurek w postaci powiedzmy marynarki szkolnej, która ma mieć jeszcze tarczę szkolną, no tu też jest kwestia, że ten mundurek trzeba zakupić, może wcale nie jest taki tani, więc no to tak naprawdę zależy. To ciężko jest też tak rozmawiać bardzo abstrakcyjnie o tych tematach, tym bardziej, że każda szkoła może te kwestie mundurków czy kwestie zasad ubierania regulować jak chce. Musielibyśmy rozmawiać na konkretnych przykładach, żeby to prawda. Czyli znowu dochodzimy do tego, że trzeba jak najbliżej być rzeczywistości, bo przecież jeszcze ktoś się może nie zgadzać na to, jaki materiał jest użyty w tym mundurku, tak? Że to jest szybka moda, z którą się ideologicznie ktoś nie zgadza. Jest dużo tych pytań, tak? Jak przesuwamy się wyżej, wychodzimy z określonej szkoły, klasy, tak, określonej grupy, no tym bardziej się te kwestie stają no, nierozwiązywalne. Dlatego, tak jak powiedziałeś, Błażej, ważne jest, żeby te ramy były wystarczająco szerokie, żeby tam pomieścić te różne rozwiązania, a nie restrykcyjne, żeby, jak się wydaje, eliminować, bo szkoła, tak jak tu powiedział Antoni, jest dla uczniów, tak? I ma kontenerować, mieścić jak najwięcej tych sposobów wyrażania się. Ale jakie jest twoje zdanie, Antoni, w sprawie tej, nie wiem, klasowości, czy pokazywania dostatku? Czy widzisz, że to problem? Czy wydaje mi się, że jest ten problem i że on na pewno, tak myślę, że mogę być nawet przekonany, że on występuje, ale tak jak w przypadku Błażeja, tutaj to są tylko rozmowy, a nie żadne badania, nic poparte jakimiś dokumentami. No a doświadczenie takie właśnie od wielu rozmówców, którzy dzielą się jakimiś takimi swoimi emocjami, przeżyciami z tym związanymi. Wydaje mi się, że tutaj nie znajdziemy takiego dokładnego złotego środka. Że zawsze, jak wejdziemy już w jakiś tam sposób rozwiązywania tego problemu, to któraś strona nie będzie zadowolona. Jeśli wejdziemy w taką wolność w ubiorze, no to właśnie możemy dojść do takiego momentu, kiedy ktoś będzie reprezentował sobą jakieś takie bardziej markowe, te droższe po prostu ciuchy, tak. Wskazując na to, że jednak ma większy zasób pieniędzy niż ta osoba, której nie stać na takie ubrania. Natomiast no jest to cały czas kwestia no właśnie tego, że tutaj powinniśmy stawiać na dialog. Jestem w ogóle zwolennikiem zawsze rozmowy nauczyciela z uczniem, ucznia z nauczycielem, takiej współpracy. Ona nie zawsze oczywiście jest wszystkim, co możemy zrobić, bo no, czasem trzeba już pójść tak dalej i faktycznie pobawić się w ten taki totalitaryzm tutaj szkolny. Nie bawmy się, tylko błagam. Nie, znaczy to mam na myśli, że są skrajne przypadki, w których trzeba zastosować już taką formalniejszy sposób funkcjonowania. Natomiast jak najbardziej generalnie ten problem powraca. Ja też jestem bardzo zadowolony z tego, że teraz z naszym projektem wyruszyliśmy poza Warszawę, wyruszyliśmy do regionów. Świetnie. Projekt Senat na Ty zaczął być projektem Senat na Tour, czyli wybieramy się w różne miejsca, gdzie takie debaty są organizowane. Myślę, że to też otworzy nas na różne fajne perspektywy, dlatego że nie robimy tego dla siebie, nie robimy tego po to, żeby tutaj jakoś wywyższyć swoje postacie, właśnie jesteśmy po to, żeby ten głos młodzieży, która właśnie niekoniecznie jest aktywizowana, jest tak prawdziwa, jest naturalne w tym, co wypowiada, aby on dotarł do polityków, do różnych dziedzin życia, bo każda debata jest o czymś innym, każda debata dotyka jakiegoś ważnego elementu życia w społeczeństwie i efektem każdej debaty jest przygotowana notatka. Tak przykładowo ostatnio byliśmy u ministra do spraw Unii Europejskiej przedstawić mu postulaty, które zostały przegłosowane podczas debaty właśnie o Unii Europejskiej. To jest zresztą bardzo ciekawe, że ci czyli młodzi... Czyli robicie z tego użytek po prostu. Dokładnie. I tak samo myślę, że generalnie gdziekolwiek nie pojedziemy, no to w pewnym momencie dostaniemy zupełnie inne opinie na dane temat. Pamiętajmy też, że Polska no, może nie jest ogromnym krajem, ale jednak różne regiony mają trochę inaczej, inne uwarunkowania pani kulturowa. Ja sama jeżdżę i właśnie tego szukam i już zapisuję się na jakąś waszą podróż. Super, zapraszamy do Gdańska na koniec kwietnia. Takich projektów na pewno, znaczy jeszcze wyjazdowych będzie mnóstwo, więc zdecydowanie miejsce zawsze jest. Zapraszamy tutaj, aby się dołączać i żeby też słuchać tych debat, bo tak jak mówię, to generalnie samo uczestnictwo na żywo jest czymś wyjątkowym doświadczeniem, a także później odsłuchanie tego i zapoznanie się z różną opinią, często kontrowersyjną nawet, pozwala odnaleźć zupełnie inną perspektywę w tych tematach niż jest ta upubliczniona. Możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, jakie problemy gdzieś mogą występować, że my, ja tutaj jestem z Warszawy, że tutaj w Warszawie Banieczki, funkcjonujemy tak w ten sposób, jaki funkcjonujemy i nawet sobie nie wyobrażam, że gdzieś tam, poza tym Mazowszem, są jakieś problemy, o których bym w ogóle naprawdę nie pomyślał. Dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy to realizować, tak jak w tej kwestii ubioru. Myślę, że są jeszcze miejsca w Polsce, gdzie nawet nie ma otwartości na ten dialog. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, myślę, tutaj jak tu siedzimy i zachęcamy naszych słuchaczy i słuchaczki, osoby słuchające, żeby dawali znać, jak to u was wygląda. Weźmiemy to na pewno pod uwagę, zarówno ja, jak i tutaj przedstawiciele Senatu nad i Stowarzyszenia Umarłych Statutów. No właśnie, jeszcze Błażej, na ciebie na koniec bym poprosiła jakieś słowo, o czym ja zapomniałam, o co zapomniałam zapytać, albo co chciałbyś powiedzieć jako taką najważniejszą rzecz od siebie. Myślę, że omówiliśmy tak naprawdę z punktu widzenia prawnego wszystko, tak? Te regulacje są określone. Ważne jest, żeby pamiętać, że szkoła może określać zasady ubierania się, nie zasady wyglądu. Czyli wszystkie te kolorowe, farbowanie włosów, kolory paznokci, tatuaże itd. No to są rzeczy, które szkoła nie powinna ingerować. No a jeżeli ingeruje, no to pozwolę sobie zachęcić do zgłaszania takich problemów do naszego stowarzyszenia. Na nasz mail interwencyjny będziemy wtedy podejmować ewentualnie... Podaj tego maila może. interwencje@umarlestatuty.pl. Jeżeli źle podałem, znaczy dobrze podałem, ale jeżeli ktoś nie zrozumiał, no to zapraszam na naszą stronę Umarłe Statuty. Też zapraszam ewentualnie, jeżeli już nie na maila, no to na naszą grupę na Facebooku, którą prowadzimy. Tam też staramy się trochę szybciej odpowiadać, ale też jest zawsze, pojawia się dyskusja z naszą społecznością, tak? Oni czasami, nasi obserwujący mają troszkę inne opinie i się wywiązuje dość ciekawe dyskusje w komentarzach na naszej grupie na Facebooku. Bardzo jestem zbudowana faktem, że